والا آ گیا رب سلم گنگناؤ تیبہ والا آ گیا تیبہ والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ تیبہ والا آ گیا تیبہ والا آ گیا والا آ گیا اہلو و سہلم مرحبا اہلو و سہلم مرحبا اہلو و سہلم مرحبا اہلو و سہلم مرحبا گود میں لے گئی حلیمہ صابیہ نے یوں کہا گود میں لے گئی حلیمہ صابیہ نے یوں کہا عظمتوں کے گیت گاؤ تیبہ والا آ گیا تیبہ والا آ گیا عظمتوں کے گیت گاؤ تیبہ والا آ گیا تیبہ والا آ گیا اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو جھک گیا بیت اللہ بھی جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو اب دیے دل کے جلاؤ تیبہ والا آ گیا تیبہ والا آ گیا اب دیے دل کے جلاؤ تیبہ والا آ گیا تیبہ والا آ گیا اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا آقا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا درشی کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا درشی کی آمد مرحبا ہاتھ اٹھا کے بولو مرحبا نہیں رہا کے بولو مرحبا بلنور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مومنوں خوشیاں مناؤ تیبہ والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ تیبہ والا آ گیا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو اپنے دشمن کو بھگاؤ تیبہ والا آ گیا اپنے دشمن کو بھگاؤ تیبہ والا آ گیا اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا جشن میلاد النبی میں ان کے ذکر پاک سے جشن میلاد النبی میں ان کے ذکر پاک سے منکروں پر کہر ڈھاؤ تیبہ والا آ گیا تیبہ والا آ گیا منکروں پر کہر ڈھاؤ تیبہ والا آ گیا تیبہ والا آ گیا اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا تم بھی اے نصرت لائی محفل میلاد میں تم بھی اے نصرت لائی محفل میلاد میں پھول نعتوں کے کھلاؤ تیبہ والا آ گیا تیبہ والا آ گیا پھول نعتوں کے کھلاؤ تیبہ والا آ گیا تیبہ والا آ گیا اہلم سہلم اہلم سہلم اہلم سہلم اہلم سہلم مومنوں خوشیاں مناؤ، تیبا والا آ گیا.